хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Галадоўнік Сергій Каваленка важыць каля 50 кілаграмаў. Сёння яго маці паведамілі ў адміністрацыі ізалятара на Валадарскага, што зоймуцца яе сынам, пачнуць яго лячыць. Лідія Каваленка мяркуе, што гаворка ідзе пра прымусовае харчаванне сына. Яна апасаецца, бо паводле яе ў турэмным шпіталі недастаткова кваліфікаваныя дактары, а фізічны стан яе сына вельмі дрэнны. У него ж только кости, мяса нет на теле. Разве можно его примусово кормить? Ему же не подходит лечение в этой больнице в СИЗО. Здесь же ограниченное лечение. Ему нужна именно квалифицированная медицинская помощь, которая ему не оказывается. Жонка Сергія Каваленкі Алена нагадвае, што Сергій пачаў галадаваць яшчэ 17 снежня мінулага году і пратрымаўся месяц. Пасля гэтага ён пад ціскам адміністрацыі віцебскага ізалятара пачаў адзін раз на дзень прымаць ежу, каб паступова выйсці з галадоўкі. Тым часам міліцыянты знялі яго на камеру і выклалі відэа ў інтэрнэт, заявіўшы, што Каваленка падманваў людзей, калі казаў пра галадоўку. На знак пратэсту з 8 лютага Сергій аднавіў галадоўку і цяпер не саступае. Паводле жонкі Каваленкі, ён не верыць апошнім абяцанням міліцыянтаў пакласці яго ў шпіталь, калі ён спыніць галадоўку. Сёння ж грамадскі камітэт за волю падрыхтаваў і накіраваў зварот на імя прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і прэм'ера Уладзіміра Пуціна з просьбай заступіцца за Сергія Каваленку перад Александрам Лукашэнкам. Я працытую гэты зварот. Грамадскасць Беларусі вельмі перажывае за Сергія Каваленку. Тэлеграмы, скаргі, прашэнні і звароты ў Генеральную пракуратуру, Дэпартамент выканання пакаранняў ды іншыя дзяржаўныя органы з просьбай не быць абыякавымі, не быць удзельнікамі забойства чалавека, просьбы аб дапамозе тысячы тысяч беларусаў не даюць ніякіх вынікаў. Сергій павольна гіне. Сябра грамадскага камітэту за волю Ганна Шапуцька кажа, што прыкладам для іх пры звароце да кіраўнікоў Расіі былі падзеі 1996 году, калі паспяхова скончылася галадоўка беларускіх апазіцыянераў у той жа Валадарцы. Аднойчы былы прэзідэнт Борис Николаевич Ельцин выратаваў жыццё Вячеслава Сючыка і Юрыя Хадыка, мы вырашылі звярнуцца да нынешніх лідараў Расійскай Федэрацыі. Ці ведаюць людзі ў Беларусі пра галадоўку ў турме віцебскага актывіста? Ці выказваюць салідарнасць з ім? Так, у Віцебску дзейнічае аргкамітэт падтрымкі Сергія Каваленкі і ягонай сям'і. Ён быў створаны яшчэ 30 снежня мінулага году. У той дзень у адпачынку на радзіме быў яшчэ адзін віцебскі палітвязень Павел Севярынец, які стаў заснавальнікам гэтага грамадскага ўтварэння. Цяпер распачатую справу працягвае яго маці Таццяна Севярынец. Прадстаўнікі структур дэмакратычных, проста людзі, неабыякавыя да таго, што здарылася з Сергеем Каваленка, да яго лёсу, да лёсу яго сям'і. Раз на тыдні збіраемся і вырашаем, што мы будзем рабіць. Некія акцыі па горадзе, прысутнасць і падтрымка ў судзе, гэта інфармаванне, улёткі, гэта і збор дапамогі. Далучаюцца да нас і рэгіёны. Вось учора мне тэлефанавалі Горша, таксама сабралі сродкі. Ну і тое, што не ведаю, хто. Але з'яўляюцца і сцягі па горадзе, і расцяжкі ў падтрымку Сергія, не толькі Сергія, але і іншых палітвязняў. На Берасцейшыні дэмакратычныя актывісты арганізуюць супольную малітву за Сергія Каваленку. З ініцыятывы доктара урбаністыкі і архітэктуры Ірыны Лаўроўскай берасцейскія вернікі на працягу сакавіка супольна моляцца за яго. Зараз плануем зрабіць такую неспынную малітву на працягу 24 гадзінаў за яго здароўе, за ягоны лёс, за душы ягоных катаў. Зараз у гэтым коле ўжо каля 30 чалавек. Кажа Ірына Лаўроўская. Ну а згаданы ўжо палітвязень сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, які адбывае пакаранне ў Пружанскім раёне, заклікаў нацыянальныя сілы ўздымаць 16 сакавіка па ўсёй краіне бел-чырвона-белыя сцягі, і паводле нашай інфармацыі такія сцягі ў некаторых гарадах з'явіліся. Якая верагоднасць таго, што пад гэтымі сцягамі ў сталіцы пройдзе марш на дзень волі 25 сакавіка? Паводле сябра аргкамітэту Віктара Івашкевіча, улады пакуль не далі адказ на заяўку, але павінны даць не пазней як у аўторак 20 сакавіка. Паводле Івашкевіча, аргкамітэт пралічвае ўсе магчымыя варыянты, у тым ліку і той, што улады могуць дазволіць акцыю, а потым арганізатары будуць усяляк перашкаджаць. Я разглядаю, и с этим сгаджается большинство оргкомитета, что мы не заслужили покуль свято. Что мы будем святковать? То, что есть незалежная Беларусь, так незалежность под погрозой. То, что и она белорусская, так сама проблема, потому что душится белорусская культура, белорусская адукация. И в сегодняшней ситуации удушение целком белорусской культуры и адукации. Совет министров принимает решение о возмоцнении борьбы с перегибами по белорусизации. Она не народная, потому что диктаторский режим, а не народ. И тому русская народная республика еще повинна стать. И это надо завоевать, сбудовать. Вот когда это мы сбудуем, когда будет белорусская народная республика, а не диктатура, когда над державными будинками будет развиваться бел-червоно-белый стяг, вот тогда все могут счастливо святковать День Белорусской Народной Республики. А на сегодняшний день, 25 сакавіка, это не день святкования, а день мобилизации на змагання за ідэалы ДНР, за тое, каб Беларуская Народная Рэспубліка стала рэальнай. Гаворыць Віктар Івашкевіч. Паводле арганізатараў, на мітынгу 25 сакавіка павінны выступіць сваякі палітвязняў, прадстаўнікі палітычных і грамадскіх арганізацый, а таксама пратэстных груп, якія заявілі свае патрабаванні на мясцовым узроўні. У экспертизе свободы передача на тему, где саправды вертаются европейские амбассадоры. С Брюсселю приходят поведомления про махчимую разрадку в дочинениях Беларуси с Евразвязом. Чему Европа начала робить кроки на сустрочь? Что пообещал официальный Минск? А почему иде за кулисный торг? Это пытание обмерковывают за кругом столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородиш-Смолинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карбалевич. Гутарка экспертаў неўзабаве, ну а зараз самае актуальнае ў гэтай тэме. У структурах еўразвязу абмяркоўваецца пытанне пра магчымасць вяртання паслоў краін еўразвязу ў Беларусь. Аднак канчатковага рашэння пакуль не прынялі. Паслы вернуцца, калі для гэтага будзе адпаведны час, заявіла прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу Мая Качыянчыч. Перадае наш корэспандэнт Алис Дашынскі. У беларускім міністэрстве замежных справ корэспандэнту свабоды заявілі, што не маюць інфармацыі наконт таго, калі вернуцца ў Беларусь еўрапейскія паслы. Пазіцыя застаецца ранейшай, азначыла кіраўніца аддзелу прэсавай службы беларускай МЗС Марыя Ваншына. Аднак, разсуждая здраво, о каком возвращении можете идти речь еўрапейскіх паслов, если нам не устают грозить санкциями? В том, что 23 марта будут введены новые санкции. Давайте дождемся даты этой, а потом уже будем определяться. В том числе и относительно возвращения послов. Паводле Ваншиной это тычится и белорусских послов, якія были откликаны за Варшавы и Брюсселю. Тем часом у амбасаде Беларуси в Литве сказали, что амбасада працуе у звычайным режиме, амбасадар з Вільні у Менск не выезжал. У представництва еўразвязу в Беларуси поведомили, что пакуль не мают некой официальной информации про вертанне амбасадара Украины в еўразвязу. Там заявили. Единое, что можем сказать, это то, что ЕС притримливался скоординованного и объединенного подхода до откликания амбассадоров и будет притримливаться такого же подхода до их вертания. Пресс секретарь амбассады Польши в Беларуси Павел Марчук сказал корреспонденту «Свободы», что не может подтвердить информацию, згодно с якой амбассадоры краинного развязу небыто вернутся ближайшим часом, как это поведомили некоторые медии со спосылкой на границы у Евразвязи. К сожалению, нет, ничего не могу по этому поводу сказать, ведь для этого, чтобы послы приехали обратно в Минск, нужно того, чтобы отозвала белорусская сторона своего посла. Он в Минске сейчас на консультациях. Он должен вернуться в Варшаву, тогда возможно будет возврат нашего посла. Как поведомил Свободе, прессовый секретарь Министерства замежных справ Литвы Миндаугас Лашас, поколь неведомо, коли амбассадор Литвы Эдминас Богданас вернется в Беларусь. Относно вертания послов Евразвязу в Беларусь, он сказал. Этот вопрос в настоящее время обсуждается в структурах Европейского Союза, и я вам не могу комментировать. Решение еще не принято, и вопрос подлежит дальнейшему обсуждению. МИД Литвы будет солидарен с коллегами, и мы проинформируем, когда будет совместное решение. Что на погляд пресс-секретаря Министерства замежных справ Латвии Яниса Силиса может повлиять на остановочное решение относно вертания европейских амбассадоров у Беларусь? Если белорусские власти принят позитивные решения насчет освобождения политических заключенных, которые сейчас находятся в тюрьме против всяких принципов, которые и, скажем, относятся тоже к самой Беларуси, конечно, тогда бы было это решение принять гораздо легче. Но будет ли это решение принято, скажем, в ближайшее время по другим соображениям, ну, это мне трудно сейчас сказать, потому что решение пока не принято, и дискуссии все еще происходят. 28 лютого амбассадору Польши у Беларуси Лешаку Шарепку, керавнице представительства Евразвязу Беларуси Майре Моры, официальный Минск пропоновал выехать с Беларуси у своей столицы для консультаций. На знак солидарности послы краинов Евразвязу были откликаны из Минска для консультации у своей краины. Основное потребование европейского боку до Беларуси – вызволение политвязнев. Белорусские улады со своего боку откликали для консультации у своего сталого представника при Евразвязе и посла у Польши. Передавал Алесь Дашинский и про схвилину про то, как невыездные с белорусского спису оспречивают заборону на выезд. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Верховный комиссар Евразвязу Кэтрин Эштон мяркует, что послы Евразвязу повинны не позднее, как за 7 дён вернуться назад в Беларусь. Правоборонцы, политики и журналисты, яким улады заборонили выезд за межи краины, протестуют супраць необгрунтованной забороны на свободу перемещения. Алесь Яжевич с Червинского району пропонує поменяться месцами с политвязнем Сергеем Коваленко. Николай Статкевич упершыню за 7 месяцев потелефоновал жонцы. Любов Ковалева и адвокат не могут доведаться, где находится присудженный до смертного покарания Владислав Ковалев. На станции метро Кастрышницкая отбылась акция супраць смертного покарания. У Менску штурмом взятый офис МММ. Правоборонцы, политики и журналисты, яким улады заборонили выезд за межи краины, протестуют супраць необгрунтованной забороны на свободу перемещения. Яны потребуют тлумачэння у правоохоўных органов и рыхтуются звертаться у суд. Поведомляя Галина Бакунчик. Шеф-редактора газеты «Наша Нива» Андрея Дынько высадили с тягника Минск-Вильня на мяжи с Литвой 14 соковика. Завтра заборонили выезд в Беларуси керавнице Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиной и представнику телеканалу «Белсату Беларуси» Михаилу Янчуку. Яны еще не поспели звернуться до силовиков по тлумачении, але мают намер сделать это обовязково. Говорит Михаил Янчук. Я по прописке берастеец, то бок мне доведется на наступном тыдні ехать у Берасть, высветлять там на место. Але я думаю, что это вельми неверогодно, как стольки журналистов одразу пошли иметь соправданные проблемы с законом. Думаю, что ничего я там не высветлю. Политика у Сергея Калякина и Виктора Корнеенко белорусские помежники так само вернули с помежного переходу на белорусско-литовской мяжи. И так само без тлумачения. Без уваги этот факт политики покидать не собираются. Говорит Виктор Корнеенко. 14-го соковика я вернулся в пограничный комитет, генеральную прокуратуру и службу по миграции. Ни в каком выпадку на тем, что ее споняться не буду, и минимально до суда и комитета ООН по правах человека в Женеве право это дойдет. Керовнику правооборонной организации белорусский Хельсинский комитет Олегу Гулаку, юристу этой организации Гары Поганяйло, потлумачили, что им обмежеваны выезд за межи Беларуси с причины громадянской справы. Але ни обставины этой справы, ни то, яким чином я натычится правооборонцев, неведомо, каже Гары Поганяйло. Если бы я был участником судебного разбирательства, меня пригласили бы повесткой в суд. Я бы знал, что в отношении меня возбуждено какое-то дело по иску кого-то там. У меня таких сведений нет. Поэтому я и обратился к компетентным органам, чтобы они эти сведения мне предоставили. Хотя я понимаю, что чистая выдумка Совета Безопасности и, возможно, Комитета Госбезопасности, которые составили такой список и таким вольным образом распоряжаются судьбой людей, ограничивая их права. Спроба представников белорусской демократичной супольности оспречить день рашэнне ўладаў на забарону выезду, каментуе палітолаг Юры Чаусаў. Невядома, у межах якой правовой працэдуры адбыліся гэтыя інцыдэнты на памежных пераходах. Не выключана, што людзей проста не пускаюць без аніякай юрыдычнай правовой працэдуры. У Беларусі, на жаль, суд кіруецца з таго ж самага цэнтра прыняцця рашэнняў, як і той орган, які загадаў не выпускаць гэтых людзей. Таму судовае абскарджанне мае сэнс толькі дзеля таго, каб праясніць сітуацыю з пункту гледжання права, але, на жаль, верагоднасці, што суд пакарае вінаватых і прызнае гэтыя дзеянні незаконнымі, наўрад ці такая верагоднасць ёсць. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Алегам Гулаком, старшынём беларускага гельцінскага камітэту. Гулак таксама апынуўся ў чорным спісе беларускіх уладаў. Паслухаем урывак размовы. Ці могуць улады прыдумаць нейкія законныя падставы для забароны на выезд і потым нейкім заднім числом прадставіць іх грамадскасці? Маўляў, глядзіце, вось інструкцыя, паводле якой можна не выпускаць за мяжу. Прызнаюся, што я да апошняга не верыў, што беларускія службоўцы пойдуць на настолькі незаконны крок. Увесці забарону на выезд без усякіх больш-менш законных падставаў. Раней рэпрэсіўныя меры хаця б фармальна абапіраліся на вонкава-прававыя абставіны. Але мяжу выезд, посылаючись на грамадзянскую справу, якой нема, прычым у сітуацыі, калі это, ну, насамрэч вельмі лёгка правіраецца, гэта нейкая новая плынь у працы спецслужбаў. Цяпер, натуральна, я ўжо і не вельмі здзіўлюся, калі будуць сфабрыкаваныя нейкія падставы заднім числом. Але штучнасць падобных дзеянняў зробіцца яшчэ больш відавочнай. Спадзяюся, што мы гэта не пабачым. Але нагадаю, што ў чэрвені гэтага года спецслужбам будзе палёгка, бо набудуць моц змены ў закон аб ездзе і выездзе і забарону на выезд можна будзе прымяняць на падставе таго, што асоба знаходзіцца ў прафілактычным спісе КДБ. Вот тады ўжо для спецслужбаў пачнецца вольніца. Гэтыя спецыялісты, як практыка паказвае, аформіць справу хоць заднім числом, хоць бокам, хоць скокам могуць. Усе адказы Алега Гулака знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрэй Хаданович, дзіцячы паэт і бацька у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александры Дынько крыху пазней. Дагэтуль невядома, дзе ўтрымліваюцца асуджаныя на смяротнае пакаранне Дзмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, якіх Александр Лукашэнка адмовіўся памілаваць. Маці Кавалёва, спадарыня Любоў, распавяла, што сёння яна разам з адвакатам перадала заявы з просьбай даць ёй пісьмовыя адказы, дзе знаходзіцца яе сын. Ну а актывісты шматлікіх груп у сацыяльных сетках сёння заклікалі ўсіх нязгодных з расстрэлам Кавалёва і Канавалава ускласці кветкі ля мемарыяльнай дошкі на Кастрычніцкай плошчы і запаліць там свечкі. Туды ж паехала і наша карэспандэнтка Інна Студзінская. У сваім звароце яны пісалі: «Гэтым мы пакажам, што патрабуем увядзення маратора на смяротнае пакаранне. Мы патрабуем паўторнага сур'ёзнага судовага разбору. Мы пакажам, што мы адзіныя і салідарныя. Нельга чакаць ні хвіліны. Іх могуць расстраляць дня на дзень. За 10 хвілін да пачатку мяркуемай акцыі да ўваходу ў метро прыйшло блізу 30 журналістаў, шмат здымачных груп. Паўсюль па перыметру было вельмі шмат людзей у цывільным, таксама з відэокамерамі, якія ўсё фіксавалі. Заважаны быў і палкоўнік Ігар Яўсеў, намеснік начальніка гарадской міліцыі, начальнік цэнтральнага РАУС. Моладзь падыходзіла па двое, па трое, хуценька і моўчкі ставіла свечкі, ускладала кветкі. За многімі адразу ж ішоў хвост. Асабіста я бачыла, як дваіх пасадзілі ў сіні мікрааўтобус нумар 9422 і К7. Усяго за паўгадзіны прыйшло з кветкамі і свечкамі каля трох дзясяткаў чалавек. У асноўным гэта была моладзь. Рэпартаж Інны Студзінскай, з вамі Радыё Свабода. КДБ Беларусі затрымаў асобаў, якія маюць дачыненне да дзейнасці на тэрыторыі краіны фінансавай піраміды МММ-2011. Пра гэта паведамляе Цэнтр інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. КДБ таксама папярэджвае, што фінансавыя схемы, якія рэалізуе МММ, накіраваныя на супрацьпраўнае валоданне грашовымі сродкамі грамадзянаў, у тым ліку з прымяненнем новых тэхналогій у галіне інфарматызацыі і псіхалогіі. Азначым, што яшчэ 13 сакавіка беларускія праваахоўчыя органы ніякіх прэтэнзій да офісу МММ у Менску не мелі. І супрацоўнік гэтага офісу Дмітрый Несцярчук у размове з нашым корэспандэнтам пацвярджаў надзвычайны інтарэс грамадзянаў да магчымасці зарабіць, але пры гэтым не адмаўляў, што трываласць піраміды нікім не гарантуецца. Ну, опять же, оговаривается, чтобы не влаживать в последнее. Пирамида, она вдруг рухнет, никто не застрахован. Советуют вкладывать все деньги, которые человеку в случае чего-то и не жалко потерять. Восстановить зарплаты, либо после каких-нибудь притоков. Чтобы не было, когда люди продавали все свое имущество и несли это в умом. Это было неправильно. Нагадаю, што абноўленая фінансавая піраміда МММ спыніла выплату сродкаў сваім удзельнікам на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Ну а якім чынам дзейнасць гэтага офісу была спыненая ў Беларусі, у паведамленні з КДБ пакуль нічога не гаворыцца. Аднак на сайце Харты 97 са спасылкай на аднаго з чытачоў паведамляецца, што спецназ уварваўся ў цэнтральны офіс МММ, выбіўшы браніраваныя дзверы. У КДБ заявляюць, што ўжо затрыманыя асобы, якія маюць дачыненне да дзейнасці фінансавай піраміды і арыштаваныя банкаўскія рахункі. Эканамічны аглядальнік Марк Бернштейн перакананы, фінансавая піраміда не можа існаваць вечна. Нават у вялікай краіне кшталту Расіі колькасць патэнцыйных укладчыкаў не бясконцая. Ну а ў Беларусі людскі рэсурс зусім невялікі. Як толькі прыток грошай спыніцца, пачне развальвацца і сама піраміда. Человеческая жадность и глупость неистребимы. Понятно, что 20 лет назад это было настолько масштабно, что каждый готов был вложиться, и если людям предлагать халяву, кто-то обязательно клюнет, и в большой стране таких кто-то будет достаточно даже после всех уроков, которые были. Любая пирамида заканчивается падением. Когда прекращается поток вкладчиков, а он не может быть вечным, он должен нарастать, чтобы успевали выплачивать. Вряд ли подобным нелегальным образом можно создать в Беларуси работу. Такім чынам, сёння афіцыйна паведамляецца, што дзейнасць піраміды МММ у Беларусі спыніў Камітэт дзяржаўнай бяспекі. У Менскім раёне не так шмат засталося помнікаў архітэктуры, асабліва ад 18-га стагоддзя. Тым каштоўней кожная руіна. У пасёлку Сёмкава ад часоў апошняй вайны прыходзіць у заняпад сядзіба апошняга менскага ваяводы Адама Хмары. Панскі дом стаяў, партызаны яго сажлі. Значыць, надо было немцам, они не далі сюда, как говорят, заселіцца. Пра сядзібу і не толькі у чарговым падарожжы свабоды. Падарожныя нататкі крыху пазней у нашай праграме. Ну а мы працягваем расказваць пра тое, як беларусы выказваюць салідарнасць з галадоўнікам Сергеем Каваленкам. У пятніцу раніцы некаторыя незалежныя сродкі масавай інфармацыі надрукавалі зварот Алеся Яжэвіча з Чэрвенскага раёну, які прапануе памяняцца месцамі з палітвязням. Карэспандэнту «Свабоды» ўдалося пагутарыць з Алесем Яжэвічам. Алесь Яжэвіч беспрацоўны цяпер жыхар вёскі Заполля. Яму 48 гадоў, ён мае вышэйшую адукацыю, працаваў раней перакладчыкам. Сергея Каваленку называе сваім паслядоўнікам і заяўляе: «Я сур'ёзна гатовы ісці ў турму дзеля таго, каб такія людзі, вот, каб всё-такі яны былі на свабодзе». Суразмоўца лічыць, што Сергей Каваленка яго паслядоўнік, бо сам Алесь Яжэвіч яшчэ ў 1990-е гады вывешваў бел-чырвона-белы сцяг над будынкам Валожынскага райвыка. Мой батька был у той час наставником, историю выкладал. И он вот так само не ведал, что это я вывешу. Приезжала, да, милиция, КГБ приезжали и шукали, робили опытания, проводили гутарки с навученцами. Алесь Яжэвіч, які размовляю выключно по-белоруску, уже некольки годов беспрацовны. И он перакананы, як и Каваленко, что саправдный державный символь только бел-червоно-белый стяг. Это святые, чистые колеры. Белые, червоные, белые. Наша будучыня – это колеры нашей самобытности. Алесь Яжэвіч з Чэрвенскага района готовы ісці ў турму, каб Сергей Каваленко быў на свабодзе. Ну а зараз водгукі наших слухачоў. Страшные дни. Ребятам подписан смертный приговор. Сережа Каваленко на грани смерти. Никакой реакции на прошение Андрея Олеговича. Дима Дашкевич опять в карцере. Филарет молчит, парламентарии тоже. И это анекдотичное высказывание о политвязнях. Не хотят выходить. Вроде был обещан даже самолет, только пусть напишут прошение о помиловании. Отцы и дети уходят из жизни, у которых, не выдержав, остановилось сердце. Гробовое молчание о пропавших политиках. И это высказывание о некляве. Ну, дали по голове. Ну и что, ты же мужик. Попробовал бы кто-нибудь дать ему по голове. Присудили бы пожизненный срок. Как большинство людей стало питаться? Как выживает без необходимых медпрепаратов? Нет возможности купить. Цены ужасающие. Абсурд. Рубль укрепляется, доллар падает, а цены растут и растут. Сил так жить больше нет. Нина, город Минск. Вот я хочу сказать про Сергея Коваленко. Ну вот смотрите, человек умирает, изнужден, истощен. Да у любого нормального человека давно бы дрогнуло сердце, глядя на вот этот ужас. Ну неужели все-таки не люди? Ну люди, ну господа, ну где же ваше сердце? Ну повинную голову меч не сечет. Ну вроде ж люди повинились. Неужели все-таки фашисты? Прям эсэсовские какие-то замашки. Ну, Тина. Сергею, треба, сегодня треба поднять стяг Христовый у неба, и вось ломаючи позногти паузе хлопец дозорок в гости на земли надели кайданки, але справа зроблена в веки от нелюдской пыхости, дух незломный не потребуя литости, пробивая ён дорогу до правды, воли к Богу. Владя Заподерский. Чего мы варты, коли не уратуем одного доброго, смелого человека, патриота батьковщины, соправдного белоруса? Живе, Коваленко, живе, Беларусь. Татьяна, Минск. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Телефонуйте на Минский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Верховный комиссар Евразвязу Кэтрин Эштон меркует, что послы Евразвязу повинны не позднее, как за 7 дён вернуться назад в Беларусь. Правоборонцы, политики и журналисты, яким улады забаронили выезд за межи краины, протестуют супрать необгрунтованной забороны на свободу перемещения. Олесь Яжевич с Червинского району пропонует поменяться местами с политвязнем Сергеем Коваленко. Миколай Статкевич упершиню за 7 месяцев потелефоновал жонцы. Любов Ковалева и адвокат не могут доведаться, где находится присудженный до смиротного покарания Владислав Ковалев. На станции метро Кастрышницкая отбылась акция супрать смиротного покарания. У Менску штурмом взятый офис МММ.